Nicule. Și după aceea ne oprim la farmacie să luăm și Bilomag Forte. Bilomag Forte are o formulă unică bogată în 4 ingrediente active ce conține printre altele ginkgo biloba și lecitină. Bilomag Forte pentru memorie bună și concentrare optimă. Bilomag Forte este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Bilomag Forte. Ia aminte să ții minte. Europa FM, este ora 13. Manuela Nicolescu și Ior Guianu și ne prezintă Jurnalul de Prânz Europa FM. Doamnelor, domnilor, bună ziua! Bine v-am găsit la Jurnalul de Prânz. Încă o falsă doctoriță descoperită la Oradea. Femeia făcea de 2 ani operații estetice. Ar fi efectuat mai multe acte medicale estetice faciale prin injectarea acidului hialuronic în buze și cearcăne, fără a avea calitatea de medic. Tudorel Toader declanșează procedura de numire a unui nou procuror general. La finalul lunii aprilie expiră mandatul și procedura se derulează între timp și în felul ăsta, până la expirarea perioadei, vom avea un nou procuror general. USR a cerut astăzi lui Victor Ciorbea să atace la Curtea Constituțională noile modificări din justiție. Putem să-i acordăm puțină speranță că ar putea chiar să atace această ordonanță. Și guvernul din Venezuela anunță trimiterea peste 20.000 de cutii de alimente în Columbia. În Venezuela este sărăcie lucie. Oamenii se confruntă cu o lipsă de apă, alimente și medicamente. Imediat subiectele pe larg, deocamdată datele meteo. Temperaturile scad ușor astăzi, iar maximele vor fi cuprinse între 4 și 14 grade. Plouă astăzi în vestul, centrul, nordul și nord-estul țării, iar la munte va ninge. 12-13 grade este maxima anunțată pentru astăzi în București. Ascultați Jurnalul de Prânz Europa FM. Tudorel Toader bulversează întregul sistem judiciar, schimbă fundamental legile, dar și oamenii. După o vizită fulger azi dimineață la sediul parchetului general, ministrul justiției anunță că îi caută un înlocuitor lui Augustin Lazăr, chiar dacă cei doi nu s-au întâlnit astăzi față în față. Procedura de selecție este una standard, a explicat Tudorel Toader. Mandatul actualului procuror general expiră la finalul lunii aprilie și mai are dreptul la încă unul. Ministrul a fost întâmpinat în fața instituției de un protestatar supărat pe ultima ordonanță de urgență care modifică din nou legile justiției. Voi merge la minister și voi declanșa procedura de numire a noului procuror general. Dar nu procurorul general actual, ce se întâmplă? Acceptată propunerea dumneavoastră de revocare. Deci la finalul lunii aprilie expiră mandatul și procedura se derulează între timp și în felul ăsta, până la expirarea perioadei, vom avea un nou procuror general. Tudorel Toader a avut și o primă reacție după ce secția pentru procurorii a CSMA a subliniat că schimbările aduse prin noua ordonanță de urgență afectează grav activitatea parchetelor. Domnule ministru, CSM vă critică pentru faptul că nu le-ați pus în temă, nu le-ați trimis acest proiect de ordonanță de urgență, nu ați dialogat cu ei pe tema acestor modificări. Cred că am răspuns la întrebarea asta. Care era urgența? CSM-ul să-și vadă în curtea lui de atribuțiile pe care... Între timp, liderii Uniunii Salvații România s-au întâlnit astăzi cu avocatul poporului pentru a încerca să-l convingă să atace la Curtea Constituțională noile modificări din justiție. Care a fost răspunsul lui Victor Ciorbea, a explicat președintele USR Dan Barna. A spus pur și simplu că așteaptă argumentele și de asta încurajăm asociațiile profesionale ale magistraților, ale procurorilor, societatea civilă să transmită către avocatul poporului argumentele și temeiurile pentru care această ordonanță afectează semnificativ sistemul juridic. Deci nu s-a vorbit că ar declanșa domnul Ciorbea consultări cu cineva. În discuția aceasta de oră, domnul Ciorbea ne-a explicat în egală măsură ce lucruri minunate face instituția avocatului poporului și a făcut în ultimii ani. Dar societatea, presa, cetățenii nu le apreciază și nu le observă. Din această perspectivă, putem să-i acordăm puțină speranță că ar putea chiar să atace această ordonanță. În altă ordine de idei, guvernul Dăncilă a mandatat-o pe Luminița Odobescu, ambasadoarea României la Uniunea Europeană, să-i acorde punctaj minim Laurei Codruța Căveșii pentru funcția de procuror șef european la votul de ieri din Coreper, spune Dan Barna. Imaginez că ambasadorul României a exercitat mandatul pe care l-a transmis guvernul României, guvern pe care îl cunoaștem cu toții, nu despre interesele României în Europa este preocupat. Este un guvern care ne scoate din Europa în fiecare zi și este un guvern care ne face de râs prin reprezentanții săi la nivel european aproape la fiecare intervenție. Deci nu e nicio surpriză că un delegat al guvernului respectă linia Dragnea-Toader, linia care scoate România afară din Europa. Vă amintim, aseară, ambasadorii țărilor europene au dat un așa zis vot de probă și potrivit acestuia favorit a devenit procurorul francez Jean-François Bonner. Trebuie spus, contactată de Europa FM, Luminița Odobescu, ambasadoara României la Uniunea Europeană, a refuzat să comenteze situația din Coreper. Ascultați Jurnalul de Prânz Europa FM. Încă un fals medic estetician a fost descoperit de această dată la Oradea. E vorba de o femeie care în ultimii ani a realizat mai multe intervenții estetice faciale într-un coafor din oraș. Pentru că nu era medic, deci nu ar fi avut calificarea să facă astfel de proceduri, este acum cercetată penal. Să o ascultăm pe Iulia Verbancu. Locuința femeii în vârstă de 39 de ani a fost vizată de perchezițiile polițiștilor care au descins și în salonul de cosmetică în care ea lucra, comisarul de poliție Alina Dinu. Polițiștii bihoreni s-au autosesizat în acest caz, iar în urma cercetărilor efectuate, orădeanca de 39 de ani este bănuită că în perioada 2017 până în cursul acestei luni ar fi efectuat mai multe acte medicale estetice faciale prin injectarea acidului hialuronic în buze și cearcăne, fără avea calitatea de medic. Anchetatorii spun că ar fi găsit mai multe probe care ar atesta că femeia a exercitat profesia de medic fără să aibă acest drept, cum ar fi agende cu programarea pacienților, facturi, acorduri de la paciente pentru intervenții și seringi. Pretinsa doctor estetician are acum dosar penal. Acuzații de malpraxis la Spitalul de Pediatrie din Ploiești, unde conducerea a început o anchetă. Mama unui copil susține că medicii au tratat copilul cu antiinflamatoare, deși băiatul avea o fractură la picior. Pentru că a stat prea mult timp fără tratament, copilul de 3 ani riscă să ajungă acum pe masa de operație. Transmite Diana Frâncu. Femeia susține că s-a prezentat la unitatea de primiri urgențe a Spitalului de Pediatrie din Ploiești în data de 14 februarie, în brațe cu băiatul său în vârstă de 3 ani care se lovise la picior. Nu putea să meargă, avea piciorul inflamat și plângea de durere. Copilul nu a fost consultat de către medic, susține mama, iar radiografia a fost făcută de către o asistentă medicală. Diagnosticul de contuzie, greșit de altfel, a fost pus prin telefon de către medicul de gardă, care a refuzat să coboare să vadă pacientul. Mama a fost nevoită să plece acasă cu un tratament pentru calmarea durerilor. A revenit însă la spital și a doua zi, dar nici de data aceasta nu a găsit un medic dispus să consulte copilul. Pentru că starea băiatului era din ce în ce mai gravă, femeia a decis să meargă la București, la Spitalul Grigore Alexandrescu. Medicii de aici au descoperit că băiatul are piciorul fracturat. Pentru că a stat prea mult timp fără tratament adecvat, copilul ar putea avea nevoie de o intervenție chirurgicală. Cătălin Vișan, directorul Spitalului de Pediatrie din Ploiești, susține că medicul era prins cu alte manevre medicale, de aceea nu a coborât la secția de primiri urgențe. Din Prahova, Diana Frâncu, Europa FM. Azilul de bătrâni din Timiș a continuat să funcționeze, deși avea activitatea suspendată din ianuarie, iar în urmă cu 2 zile fusese închis de autorități. Aseară, inspectorii sociali, cei de la Protecția Consumatorilor și polițiști au descins din nou la azil și au găsit în condiții inumane alți 3 bătrâni. Autoritățile au deschis un dosar penal. Proprietarul căminului va trebui să răspundă acum în fața legii, după cum relatează Dan Turcu. În timp ce afișau decizia de închidere definitivă a azilului de bătrâni, din interiorul casei s-a auzit un strigăt de ajutor. Reprezentanții Inspectoratului Județean pentru Protecția Consumatorilor au decis să sune la 112 și să ceară o ambulanță, poliție, dar și un echipaj de pompieri pentru a putea pătrunde în casă. În camerele locuinței au găsit 3 bătrâni. Unul dintre ei susținea că tocmai fusese readus de fiul său la Libling, de la spitalul din Deta, unde fusese internat de autorități în urmă cu 2 zile. Ceilalți 2 refuzaseră să părăsească stabilimentul la prima descindere a autorităților. Cei 3 bătrâni erau supravegheați de o îngrijitoare și de un paznic. Medicii de pe ambulanță au consultat pe cei 3 vârstnici, iar pe unul dintre ei l-au transportat la spital. Ceilalți 2 au refuzat să părăsească azilul, deși acesta nu mai avea voie să funcționeze. Administratorul firmei a susținut că nu avea cum să-i dea afară pe bătrân pentru că nu putea să-i lase în stradă. Ancheta în acest caz continuă. Între timp, una din femeile care au fost transferate la azilul din Libling în urma descinderii de luni a murit la spitalul din Deta. Bătrâna în vârstă de 86 de ani avea mai multe boli asociate, iar medicii spun că nu primise niciun tratament pentru vreuna dintre ele. La Timișoara, Dan Turcu, Europa FM. Continuăm jurnalul. De când nu ați mai tras un loz în plic? Loteria a lansat un loz nou care poartă numele mascotei folosite de 51 de ani de Loteria Română. Iliuță. Costă 2 lei, iar câștigurile pot să ajungă și la 15.000 de lei. Alexandra Dinu. Iliuță reinventat, nu locoli că e păcat. Așa sună o reclamă la Lozul cel Nou. Iliuță este mascota binecunoscută de jucătorii pasionați. Numele ei este de fapt Iliuță Pronosport și în luna martie împlinește 51 de ani, iar pe vremuri însoțea echipele de fotbal la campionate. Tematica lozului este de fapt o trimitere la istoria loteriei române. La început, în 1880, au fost loteriile de binefacere, printre care și cea pentru construirea Ateneului. Lozurile în plic au apărut în 1950 și erau vândute prin agenții sau prin parcuri. Odată cu ele s-au născut și sloganuri care îi ironizau pe jucători. Loz în plic, loz în plic, dai un leu, nu iei nimic. Lozul nou, lansat în această săptămână, are câștiguri între 2 și 15.000 de lei. Continuăm cu informații pentru fanii telefoanelor inteligente. Samsung a lansat mult așteptatul telefon cu ecran pliabil, denumit Galaxy Fold. Compania sud-coreeană susține că dispozitivul se poate plia de sute de mii de ori fără a se deteriora. Și atenție, prețul de pornire este de 1980 de dolari. Mihai Bucureșteanu. At Samsung, we're driven to invent meaningful breakthroughs. La Samsung scriem următorul capitol din istoria inovației mobile. Așa a început prezentarea dispozitivului președintele diviziei IT și comunicații mobile Samsung Electronics. Galaxy Fold are un ecran de 4,6 inci când este împăturit și devine o tabletă de 7,3 inci după ce este deschis. Compania susține că telefonul se poate plia de sute de mii de ori fără a se strica, datorită unei tehnologii la care inginerii săi au lucrat să o perfecționeze în ultimii ani. Tablet all in a single premium package. Am creat Galaxy Fold pentru cei care vor să experimenteze ceea ce poate face un device portabil premium, dincolo de limitările unui smartphone tradițional, mai spune reprezentantul Samsung. Galaxy Fold are 6 camere foto, 12 GB de RAM și 512 GB de stocare. Free app multitask. Thank you. Producătorul sud-corean se laudă că este primul telefon care poate rula 3 aplicații simultan. Un telefon pliabil este așteptat și de la Huawei și Motorola. Ascultați Jurnalul de Prânz Europa FM. Venezuela, țara care a atins culmea sărăciei, în care s-a instalat foametea în masă, iar apa curge la robinet doar între anumite ore, trimite alimente în Columbia. Ministrul pentru alimentație, Luis Medina, a anunțat că a trimis 20.600 de cutii cu alimente în orașul columbian Cucuta, de la granița cu Venezuela, pentru că, cităm, locuitorii acestei așezări trăiesc în sărăcie. Între timp, miliardarul Richard Branson organizează chiar în același oraș un concert de binefacere menit să strângă bani și ajutoare pentru populația Venezuelei. Are detalii Ana Stanciu. În Venezuela este sărăcie lucie. Oamenii se confruntă cu o lipsă de apă, alimente și medicamente. Cu toate acestea, guvernul președintelui Maduro refuză să accepte donații făcute de Statele Unite și de alte țări, afirmând că sunt, citez, cadouri putrezite care ar putea determina o invazie străină. Mai mult, oficialii de la Caracas au postat pe Twitter imagini cu mai multe camioane încărcate cu alimente, îndreptându-se spre Cucuta, orașul columbian vecin. Guvernul președintelui Nicolás Maduro a anunțat că vor fi trimise hrană și îngrijire medicală locuitorilor din Cucuta cu ocazia unui mare concert care va avea loc la granița cu Columbia. Organizăm un concert istoric ca să strângem fonduri pentru poporul din Venezuela și ca să aducem în țară ajutoare umanitare pentru toți cei care au nevoie disperată de ele. Anunțul vine ca răspuns la mobilizarea care se așteaptă sâmbătă la Cucuta, unde Richard Branson organizează un concert caritabil, Venezuela Aid Live, menit să strângă bani și ajutoare pentru populația Venezuelei. Miliardarul britanic își propune să strângă 100 de milioane de dolari din care să cumpere ajutoare pentru venezueleni. Punctul de trecere al frontierei de la Cucuta este blocat de 2 săptămâni de armata venezueleană pentru a preveni intrarea ajutoarelor americane. Urmează sport cu Tudor Ciurescu. Găsit, Atletico Madrid a învins-o cu 2-0 pe Juventus în prima manșă a optimilor Ligii Campionilor. Putea fi și mai rău pentru italieni, gazdele au mai avut un gol anulat pentru fault în atac, iar arbitrajul video l-a determinat pe central să se răzgândească și în privința unui penalti acordat inițial, după ce a constatat că faultul s-a produs în afara careului. Elevii lui Simeone nu s-au lăsat și au reușit să înscrie minutul 78 prin Jimenez, iar 5 minute mai târziu a marcat și celălalt fundaș uruguaian Diego Godin. Juve a avut o singură ocazie notabilă în finalul meciului după ce a încasat al doilea gol, dar Oblak a scos șutul lui Bernadeschi.